Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед чацвёрты. Час чарадзея. Усіслав не толькі самы славуты князь полацкай дзяржавы, але і самы загадкавы з роду Рагвалодавічаў. Летапісы кажуць, што ён нарадзіўся ад чаравання. Палачане ды іх блізкія далёкія суседзі лічылі, што Усіслаў мог ператварацца ў шэрага ваўка, у яснага сокала або ў тура з залатымі рагамі. Казалі, што Усіслаў чарадзей спрачаўся з самім богам сонца Хорсам. Шмат чаго распавядалі людзі пра полацкага князя. З Кіева ён нібыта чуў, як у Полацку звоняць на Сафійскім саборы званы. Мог прадказаць будучыню, мог, перакінуўшыся ў ваўка, за адну ноч абабегчы ўсю сваю вялікую дзяржаву. Гэтыя быліны і паданні беларусы склалі таму, што Усіслаў Брачыславіч сапраўды быў чалавек незвычайны, мудры, дужы і смелы. Ён часта трапляў складанае становішча, але ніколі не здаваўся. Калі будзеце на экскурсіі ў Полацку, пастарайцеся вельмі ўважліва разгледзець конны помнік Усіславу. Яго аўтары не забыліся па-мастацку паказаць чарадзейныя здольнасці нашага князя. У летапісах гаворыцца, што князь Усіслаў праліў шмат варожай крыві. Але большую частку свайго доўгага валадарання ён жыў з суседнімі княствамі ў згодзе і займаўся мірнымі справамі. Ён загадаў узвесці ў Полацку Сафійскі сабор. Хтосьці з вас, напэўна, бачыў яго на малюнках і фатаграфіях, а камусьці ўжо пашчасціла быць у Полацку і пабачыць наш славуты храм ва ўсёй яго прыгажосці. Сабор назвалі Сафійскім, бо яго збудавалі ў гонар святой Сафіі. На грэцкай мове гэта імя азначае мудрасць. Велічны гмах на стромкім беразе Дзвіны стаў першым каменным храмам у Полацку, а магчыма і ва ўсёй Беларусі. Ён меў 7 купалоў з пазалочанымі крыжамі. З надворку храмы тады не атынкоўвалі і не бялілі, а таму сцены ў сабора былі не белыя, як сёння, а паласатыя. Пласты цэглы і камянёў чаргаваліся з будаўнічай рошчыны. Следам за будаўнікамі ў сабор прыйшлі мастакі. Яны размалявалі сцены казачна багатымі колерамі, смарагдава-зялёным, залацістым, чырвоным. З гэтых малюнкаў, што называюцца фрэскамі, глядзелі святыя ва ўрачыстым адзенні. Падлогу майстры выклалі з рознакаляровых плітак, і яна стала як дзівосны кілім. У высокія вузкія вокны лілося сонечнае святло, а са столі галоўнага купала пазіраў з фрэскі сам Ісус Хрыстос. У Сафійскім саборы не толькі маліліся Богу. Палачане прымалі там замежных паслоў, абвяшчалі вайну і падпісвалі мір, захоўвалі бібліятэку, якую пачаў збіраць яшчэ князь Ізіслаў. Вучоныя манахі старанна выводзілі там радкі полацкага летапісу. Пад сценамі сабора гараджане збіраліся на агульныя сходы, што называліся вечам. На вечы вырашаліся галоўныя дзяржаўныя справы. На землях усходніх славянаў Сафійскія саборы, апрача Полацка, былі яшчэ ў Кіеве і Новгарадзе, у трох самых буйных і магутных гарадах. Полацкі сабор можна назваць сэрцам старажытнай беларускай дзяржавы. Ворагі Беларусі не раз хацелі разбурыць нашую святыню. Сабор давялося некалькі разоў перабудоўваць. І сёння ён зусім не такі, як за князем Усіславам. На пакладзеным у парозе храма вялікім камені старажытныя будаўнікі напісалі свае імёны – Давыд, Тума, Мікула. Гэты камень знайшлі археолагі, і ён стаў надзвычай каштоўным музейным экспанатам. Палачане з любоўю называюць Сафійскі сабор проста Сафіяй або Сафійкай, а пісьменнікі параўноўваюць яго з белым караблём, што плыве ў чыстым блакітным небе над Дзвіною. Усіслаў чарадзей праславіўся і ваеннымі подзвігамі.

Яе дзеці сядзелі на дацкім, шведскім і французскім каралеўскіх тронах. У дацкім горадзе Калундбарг каралева Сафія пабудавала катэдральны сабор, які меў за ўзор Сафійскі храм у Полацку. У тагачасным Полацку жыло болей за 5000 чалавек. Такіх буйных гарадоў тады было не шмат, а Масквы, напрыклад, яшчэ зусім не існавала. Князь сям'ёй займаў двухпавярховы драўляны хорам са святліцамі і спачывальнямі з вялікай палатай, дзе за стол маглі сесці 100 гасцей. У княжых стайнях білі капытамі зямлю сотні коней. Далёка ў свеце ведалі полацкіх купцоў. Часцей за ўсё яны везлі ў іншыя краіны воск, мёд і футра каштоўных звяроў, собаляў, гарнастаяў, баброў, вавёрак, лісаў. Іншаземныя купцы прадавалі нашым продкам соль, алей, віно, медзь, волава, скляныя вырабы. Такіх грошай, як цяпер, не было. І людзі разлічваліся на рынках не толькі манетамі, але і срэбнымі злиткамі або вязкамі дарагіх футраў. Шмат хто з гараджанаў займаўся рамяством. Вучоныя-археолагі падлічылі, што ў полацкім княстве жылі майстры болей чым 100 розных спецыяльнасцяў. Ганчары рабілі з гліны міскі, талеркі, збаны, кубкі ды ўсякі іншы гаспадарчы посуд. Ткачы ткалі з льняных і ваўняных нітак тканіны. Краўцы шылі адзення, а шаўцы – абутак. Гарбары выраблялі скуры. Ладзейнікі будавалі тагачасныя караблі, ладзі і стругі. Жарнасекі высекалі з цвёрнага каменю зорны, а з мяккага – вастрыльныя брускі, абразкі ды хрысціянскія крыжыкі. Касцярэзы выразалі з косці грабяні, гузікі і шахматныя фігуркі, бо старажытныя беларусы надта любілі гульню ў шахматы. Бондары майстравалі бочкі, дзешкі і цэбры, у кузнях працавалі кавалі. Славіліся майстэрствам полацкія ювеліры, яны забяспечвалі жанчын і дзяўчат рознымі упрыгожаннямі, пярсцёнкамі, бранзалетамі, каралямі. Беларускам здаўна падабалася насіць бурштынавыя пацеркі. Людзі верылі, што гэта спрыяе здароўю і добра дапамагае ад бяссоння. Сёй той магчыма думае, што нашыя далёкія пращуры хадзілі ў лапцях, але гэта не так. Абутак і ў гараджанаў, і ў вяскоўцаў быў тады скураны. Жаночыя і дзіцячыя чаравічкі вышывалі каляровымі ніткамі. Адзенне чалавека залежала ад ягонай заможнасці. У святочны дзень княгіня выходзіла з хорама ў вышываных золатам чаравічках і часам у дзвюх падпяразаных золатым поясам сукенках, золататканках, кароткай верхняй і доўгай ніжняй. Белую шыю песцілі шырокія каралі з каштоўных камянёў, а ў валасах з'ялі на сонцы золатыя або срэбныя падвескі. Сярод усіх майстроў князь і дружыннікі асабліва паважалі збройнікаў. Яны выковывалі незаменныя на вайне сякеры і мячы, прычым такія вострыя, што імі можна было галіцца. У баі ваяра абараняла ад варожага удару кальчуга. Яе рабілі з маленькіх жалезных кольцаў. Уявіце, што толькі на адну кальчугу такіх кольцаў патрабавалася часам аж на 60 тысяч. Адзін з такіх вырабаў крывіцкіх збройнікаў вы можаце ўбачыць у полацкім краязнаўчым музеі. Ішла слава пра полацкіх майстроў-лучнікаў. На блізкай адлегласці ад стралы з жалезным гартаваным наканечнікам не ратавалі ні шчыты, ні кальчугі. Нават праляцеўшы сотню крокаў, такая страла лёгка прабівала дубовую доску таўшчынёю з палец. Лук даставаў крокаў на 300-350. З ім не толькі ваявалі, але смела хадзілі паляваць на буйнога звера, а па дарозе часам маглі зрэзаць стралою гусь, качку альбо чаплю. Ад назваў старажытных майстроў утварылася шмат прозвішчаў. Калі ў вас ёсць знаёмыя хлопчыкі ці дзяўчынкі з прозвішчамі ганчар, ганчарык, ганчаревіч ці ганчаронак, значыцца, нехта з іхніх прадзедаў быў ганчаром. Не цяжка здагадацца, чым займаліся даўнія родзічы кавалёў і каваленіў, бондараў і бандаровічаў, шаўцовых, краўцевічаў і жарнасекаў. Жыхары Полацка аралі вакол горада зямлю, сеялі жыта, ячмень, пшаніцу, авёс, грэчку, гарох. Увесну ў садах зацвіталі яблані і вішні. На гародах тысячу гадоў таму ўжо раслі капуста і рэпа, боб і мак, цыбуля, часнок, кроп. Продкі ведалі смак свежага і салёнага гурка. А вось добра знаёмая кожнаму сучаснаму беларусу бульба, якую называюць нашым другім хлебам, пачала пашырацца ў нас толькі ў 18 стагоддзі. У хлявах у палачанаў рохкалі віпрукі, білі ў драўляныя даёнкі гаспадыню ў вострыя струменчыкі каровінага сырадою, бліяе авечкі і мэкалі козы. Не забаваю, а важнай часткаю гаспадаркі было для палачанаў паляванне. Яно падзялялася на футравае і мясное. Тагачасныя паляўнічыя здабывалі зуброў, ласёў, аленяў, мядзведзяў, лебедзяў, гусей, глушцоў, цецерукоў. Частка гараджанаў кармілася з рыбацтва. Рыбу лавілі нератам, брадніком, на кручок, білі восцямі. Апрача самоў, шчупакоў, судакоў, акунёў, лінёў, вугроў ды іншай вядомай сёння рыбы, у Дзвіне каля Полацка тады сустракаліся і ласосі. А ці даводзілася вам калі-небудзь каштаваць старадаўнюю полацкую страву – малочны суп з бакавінамі ліща? Руплівыя прыдзвінскія гаспадыні захавалі гэты рэцэпт да нашых дзён. За святочным сталом продкі ласаваліся пірагамі з самым розным мясам – ад заечыны да мядзведзіны, а таксама смажанай і вэнжанай рыбаю. Не грэбавалі цыбулькаю з часнаком, квашанай капустаю і таркаванай рэпай. На стале абавязкова быў мёд, стаялі талеркі з пернікамі, мядовікамі і пернікамі з макам. Пілі квас ды ўзвары з садавіны, хадзілі па застоліцы і чары з мацнейшым пітвом. Але прадзеды ведалі меру і лішнюю чарку называлі богагнявіцельнай. Прыехаўшы ў Полацак, на высокай гары, дзе стаіць Сафійскі сабор, вы ўбачыце вялізны камень. На ім высечаны крыж і старадаўні надпіс. Гэта зроблена на загад старэйшага сына Усіслава, князя Барыса. Ідучы на вайну, князь прасіў Бога дапамагчы. З таго часу камень так і называюць Барысаў. Князь Чарадзей меў яшчэ пяцёра сыноў. Яны кіравалі рознымі гарадамі Полацкага княства, аднак, калі была патрэба, злучалі свае дружыны і разам адстойвалі незалежнасць роднай зямлі. Сярод нашчадка Усіслава было немала храбрых ваяроў і таленавітых палкаводцаў, але найбольшую славу пасля князя Чарадзея прынеслі Беларусі не ваяры. Гэта зрабіла ягоная ўнучка Еўфрасінія. Адна старажытная кніга называе Ефрасінню арлом, які праляцеў па небе ад захаду да ўсходу і як прамень сонечны прасвятліў усю зямлю полацкую. За што ж яна заслужыла такія прыгожыя вобразныя словы? Пра гэта наша наступнае гістарычнае апавяданне.